Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah muhtemelen konumuz Haraç okumakta olan Ahmet Rüstü'nün ilk ayeti kerimesi inşallah nasip olsa inşallah. Kur'an-ı Kerim'in hepsi tabi Allah kelamı celleşanı. Yalnız bazı ayeti kerimeler imanla ilgili olduğu için onların okunmasında daha bir fazilet, sevap oluyor. İşte bunların biri de her şey okunmakta olan Âmenne Resûlü ile başlayan iki ayet-i kerime. Önce inşallah bir alışı okuyayım inşallah bununla ilgili olarak. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri El ayetani İki ayet vardır ki min ahiri sureti Bakara'ti. Sure-i Bakara'nın sonunda iki ayet-i kerime vardır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim önce Fatiha suresiyle başlar. İkinci sure Sure-i Bakara deniyor ona. İkinci sure. İşte bu Sure-i Bakara'nın sonunda iki ayet-i kerime var ki buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men kara'ehuma kim bu iki ayet-i kerime okursa fiileletin gece kefetahü o kimseye bunlar yeter o gece buyur Peygamber buyuruyor. Bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de hadis-i şerif ve fihi ve bir rivayeti yine hani hadis-i şerifin devamında men karahuma bazı işel ahireti. Kim ki bunları yatsı namazdan sonra okursa erze tahü an kıyamil leyli. O kimseye o geceyi kıyamla yeterli oluyor. Yani bir kimse geceyi ibadete geçirse bir kimse de bunu okursa tabii onun kadar sevabı olmaz da yani yeterli olabiliyor muhteremler. Bunun için bazı ayetler var, bazı ibadetler var. Gerçi bunlar elhamdülillah uygulun yapılıyor ama bazılarının farkında değiliz yani böyle. Bir adı şerif de okuyalım inşallah. Çok bu konu adı şerif var da bunları ben seçtim aralarından. Hazreti İbni Abbas Hazretleri buyuruyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otururken yanında Cebrail Aleyhisselam vardı buyuruyor. O anda gökten bir ses işitildi gökten. Bir kapı açılırmışçasına tabi muazzam açılırmasına bir ses işitildi. Cebrail Aleyhisselam başını kaldırıp göğe bakıyor ve şöyle buyuruyor Peygamberimize: ya Muhammed, bu kapı ilk defa açıldı. Hiç açılmamıştı daha yaratılan beri. Oradan, o kapıdan bir melek görünüyor, dünyaya doğru geliyor. Yine buyuruyor Cebrail Aleyhisselam: ya Muhammed, bu melek İlk defa dünyaya geliyor. Hiç dünyaya inmedi. Bu melek geliyor, Peygamber'e şunu arz ediyor. Burasını ibaret hani okuyayım inşallah, mühim olduğu için. Ebşir bin Ureyni. Melek Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, iki nurdan dolayı sevin, müjdelen. Ütü tehuma. Sana verilen iki nur. İki nur, bundan dolayı sana müjdeye geldim. Sen dolayı sevin ya Resulallah. Lem yüter nebiyyün kableke. Senden evvel hiç peygamberine verilmedi bunlar. Ne bunlar? İki nurun biri Fatiha-i Kitap, biri Fatih-i Şerif, Elham Suresi muhtemelen bakınız. Biri de ve Havati-i Suret-i Bakara, Sure-i Bakara'nın son iki ayet-i kerimeleri, iki ayet-i kerimesi. Demek ki Allah katına bunlar O kadar kıymetli ki bakınız, Allah Teala özel melek gönderiyor. İlk defa bir kapı açılıyor, gökten açılıyor. O melek ilk defa yeryüzüne iniyor. Peygamber böyle buyuruyor. Ya Muhammed, senden evvel başka peygambere verilmeyen iki nuru sana müjdeleme geldim buyuruyor. Biri Fatih-i Şerif, Elham-ı Şerif, biri de işte okul Aman Resulü. İki ayet-i kerime bunlarda. Şimdi Aman Resulü'ye ne var acaba? Bu kadar Allah katına kıymeti bu. Okunması bu kadar sevabı çok tabi. Allah Teala bile buyuruyor bunlarda elhamdülillah, sinebillah. Âmene Resulü diye başlıyor ayet-i kerime. Âmene iman etti, inandı. İnanmak bir de iman etti kullanılıyor kelimesi. İman hiç şey şüphe olmayan kesin inanınca iman deniyor. Yani kişinin böyle kalbinde bir yakın hasıl eder. O kişinin kalbinde hiçbir sarsıntı olmaksızın o kişinin kalbi, gönlü buna tam benimse inanır, iman denir. Allah Teala bize buyuruyor, amene iman etti işte, inandı bu şekilde. Kim? Er Resulü. Buradaki Resul müfret, tekil yani. Peygamber. Hangi peygamber bu? Burada bir de lam-ı tarab var şimdi Arapçada. Er Resul. Amene Resulün olsaydı sıradan bir peygamber olurdu. Burada lam-ı tarif var, er Resul diye. Bu lam-ı tarif dört anlama geliyor. Buradaki anlamı ahdi harici. Yani henüz daha ismi geçmeyen ama ki zihninde mevcut olan o belirli peygamber anlamına geliyor. Buradaki lam-ı tarif. İşte o belirli peygamber. Tabii kim? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iman etti. Burada bir incelik var bakın muhterem din kardeşlerim. Önce peygambere inanması gerekiyor, peygamberin. Çünkü peygamberler de tabii bir beşer, insan. Onlar doğuştan peygamber değiller. Gerçi ezelde seçilmiş. İstifa deniyor buna. Allah Teala peygamberleri ezele seçmiş. Kim peygamber olacaksa ezele bunlar Allah Teala seçilmiş bunlar. Yani peygamberlik makamı öyle çalışılır elde edilmez. En büyük bir evliyullah, en büyük bir sahabe-i kiram hazretleri binlerce yıl çalışıp ibadet etse yine peygamber makamı tabi çıkamıyor. Bununla beraber peygamber tabi çocuktan doğuşan peygamber değil. Ondan sonra peygamberlik veriliyor. İşte Allah-u Teala peygamberlerin kalbinden Mevlam ilmi zaru deniyor buna. Allah onlara kalbinde ilmi zaru hasıl ediyor. Onlar önce inanıyorlar. Nedir ilmi zaruri muhteremler? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir Müslüman kişi Allah'ın sevdiği bir mümin tekva kişiye rüyasında ilk defa peygamberimizi rüyada görür, ilk defa görür rüyasında. Daha önce görmemiş, bilmiyor tabi. Bu kişi peygamberimizi Aleyhisselam Hazretleri rüyasında ilk defa gördüğü anda hemen tanır. Hemen tanır. İçi yanar. Kalbi yanar böyle. Cezbi Muhammed'i ona yapışır, sarar kişi, ruhunu sarar, yanar ya Resulallah diye böyle. Peki nereden bilir peygamber olduğunu? Ona kimse buna bu peygamber diye göstermiyor. Peygamber ben peygamberim demiyor. Demiyor. İşte bu verdiğim kısa örnek nedir bu? İlmi zaruru deniyor buna muhteremler. İlmi vehbinin başka bir çeşidi bu da. Kişinin kalbinde, gönlünde Allah'ın verdiği bir ilim sayesinde bunu kişinin kalbi biliyor. İşte Kabirdeki sual da böyle olacak muhteremden. Kabirdeki sual da böyle olacak böyle. Kabire konduğumuz zaman da iki melek geldiği zaman men rabbüke deyince kişinin kalbinde, gönlünde ilmi zaruru ile yani kişi imanı dünyada gerçek imanı varsa o kişi kalben hem bunun cevabını verebilecek orada. Mevlamız buyuruyor, işte oruç diyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz önce kendi inandı iman etti. Neye? Bima ünzile min Rabbihi. Bima buradaki ma isim mevsul ki yani anlam aldı. Öyle şeylere ki Rabbinden kendisine indirilenlere peygamberimize. Tabi vahiy metlu var, vahiy gayri metlu var böyle. Bir ki okunan vahiy var, bir de peygamberimize özel verilen vahiyler var, gizli vahiyler var. İşte peygamberimize Allah tarafından ne indirilmişse bunların her birinin hak olduğunu, Allah'tan geldiğine önce peygamber kendisi Aleyhisselam'a inandı, iman etti. Vel müminun müminlerde. Burada amel-i resulü de mutlak deniyor buna. Peygamber imanı hiçbir şeye bağlı olmaksızın mutlak iman. Müminlerin kendinden vav atif var şimdi burada. Vel müminin. Mümine inandılar fakat bizim imanımız peygamber imanına atfedilir bağlantılı olarak böylece. Yani bir kimse eğer peygamberimizden gelenlerin dışında yanlış şeylere inanırsa bu tabi Allah'ın sapıklık olmuş oluyor böylece. Mutlaka bizim neydi yolumuz? Peygamberimiz imanına bağlı şarttır. Burada şimdi imanın dört rüknü geliyor burada. İmanın altı şartı var biliyorsun, rüknü var. Bu ayet-i kerimede imanın dört temel ilkesini veren bize bildiriyor bunları şimdi. Ve şöyle buyuruyor, küllün, buradaki temin zamirden evvel, yani küllühüm anlamında müminlerin her biri, erkek kadın her biri amene billahi önce Allah'a inandılar, iman ettik elhamdülillah. Önce Allah'a iman. İmanın ilk temeli başı nedir? Allah'a iman Celle Celaluhu. Ve melaiketihi Allah'ta meleklerine inandılar. Ve kütübihi Allah'ta kitaplarına inandılar. Ve resulihi Allah'ın resullerine inandılar. Dört temel ilke imandan. Allah'a iman Celle Celaluhu, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Tabi bu kadar kısa da bu konu tabi geçilemez iman konusu. Çünkü bir insanın bütün her şeyi imanına bağlı muhteremde. Her şey. İnsanın bildiğini uygulama yaşaması da o da kişinin imanına bağlı. İman ne kadar kuvvetlense, güçlense kişi o kadar Allah'a bağlanır, gafletten sıyrılır, ibadetten zevk alır. İşte zaten evliya bu demektir, evliya. Yani evliya Allah dostu, Allah'ın velisi demektir ki o kendini Allah'a talep verebilmiş ile şanı. Şimdi görelim işte bu dört iman ilkesinin biraz işte ayrıntılarına geçelim inşallah. Önce Allah'a iman Celle Şanuhu. Allah Teala'nın tabi zatı, sıfatı, esması, efali, ahkamı. Bütün bunlarda az çok bilmek gerekiyor bunları. Allah Teala'nın zatının sıfatları vardır ki bunlar beştir. Vücudu. Kıdem beka diye geçiyor. Burada vücud Allah Teala'nın varlığı. Allah Teala'nın varlığı vacibül vücut. Haşa Allah olması olamaz. Şu alem olmaz. Denge düzeni olmaz. İnsan diye varlık olamaz. İnsan ayakta duramaz insan. İnsan göremez böylece. Hücreleri kim yaratacak yapacak? Bunun için Allah Teala'nın varlığı vacibül vücut. Mutlaka gerekli. Allah'tan başka Celleşanü ne kadar varlık varsa biz tabi dahil. Nedir bunlar? Bizler mümkünün vücut deniyor buna. Mümkünün vücut. Olmaması da imkan olabilir. Olmasa da olabilir. İnsan olmasa bir şey olmuş şu alemde ki bir şey olmaz. Nedir ki insan denen varlık? Yok da insan daha önceden insan. Yani dünya olmasa ne olur? Güneş olmasa ne olur? Galaksi olmasa ne olur? Fark etme bakın. Bunun için Allah'tan başka bütün varlıklar, ayı, yıldızı, güneşi, insanı, meleği, feleği nedir bunlar? Hep bunlar mümkünül vücut deniyor. Olsa olabilir, olmasa olabilir. Allah-u Teala'nın bir şeyi muhtemelen burada, buna kısa işaretle bunları, muhalefetü lil habadis meselesi. Allah-u Teala Mevlamız haşa hiçbir şeye benzemez muhtemelen. Bunu böyle ön şey bilemez. İnsanlara bazen şeytan evham verir, evham verir insanlara. Şeytan bazen. Vesvese verir insanlara bazen. Acaba Allah nasıl diye merak etmek için şey yapıyor. İnsan şu aklıyla Allah-u Teala'yı tanıyamaz, bilemez muhtemelen. Haşa Allah-u Teala bir şeye benzemez muhtemelen böylece. Benzemez böylece. Yani aya, güneşe, arşa, ferşe benzemez. Mevlam benzemez. Bunun için önü şu bilmemiz gerekiyor ki bizler Allah-u Teala'yı bilmekten aciziz. Neden? Allah-u Teala bizi öyle yarattığı için. Bunun için muhtemelen. Gözümüz görüyor ama tabi sınırlı. Ne kadar sınırlı? Her varlığın, canlı varlıkların, hayvan, insanın bir görme duygusu var az çok. Hepsine böyle. Allah-u Teala her canlıya Allah-u Teala bir görme duygusu vermiş. Ne kadar? O varlığa gerektiği kadar. Fazla değil. Mesela bizler görüyoruz. Ne kadar? 160 derece önümüzü. 160 derece göremiyoruz böyle işte. Kuş 300 dereceyi görüyor kubaktan bir kuş ben. Kuş böyle dururken 300 dereceyi görüyor. Yani arkasını kuş göremiyor. Yine bizler bir cismi yakından büyük görüyoruz, uzaktan küçük görüyoruz böyle. Kuşlar aksine, uzaktan cismi büyük görüyor, yakını ufak ufak görüyor. Böylece. Bunun için kuş gökten kuş başı bakıyor, yerdeki buğdayı görüyor. Ama onu elma kadar görüyor, yukarıdan görüyor. Geldikçe küçülüyor. Yani aziz cemaatimiz, şunu bilelim ki biz yaratılan bir varlıkız, yaratıldık. Yapıldık muhteremler. Hiçbir şeye karışamadık. Şu an yine karışamıyoruz böyle şey. Niye göremiyoruz diyemeyiz ki. Allah bize sırrına göz vermiş. Her şeyi göremez işte. Havayı da göremiyoruz. Kendi ruhumuzu da göremiyoruz. Melekleri de göremiyoruz. Bunun için yani evham bataklığına girmeyelim muhteremler. Hayal bataklığına girmeyelim. Orada Allah korusun şeytan insanı sapıtırmasın. Nedir bizim görevimiz? Allah'a kulluk etmek. Biz kuluz. O bizi yarattı. Allah bize bu kadar sınırlı, Allah bize görme verdi, düşünme verdi Mevlam bize. Böylece. Şimdi bir de adı cemaati Allah-u Teala'nın 8 tane sıfatı subutiyesi var. Allah-u Teala'nın tabi sıfatları çok. Bu 8 sıfat sıfatı subutiye deniyor. Yani değişmeyen sabit sıfatlar. Allah-u Teala sürekli bu sıfatla özellikle mevsuftur Allah-u Teala. Biri hayat, ilim, seyim, basar. Yani 8 tane bunlar. Birincisi hayat. Allah-u Teala Mevlamız hay, diriyen, hayat sahibidir. Yalnız hadis-i şerif buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri nefsini bilen Rabbini bilir muhteremler. Bizler Allah-u Teala'yı haşa künhünü tam bilemeyiz. Ama insan kendi nefsinden kıyasen Allah-u Teala'nın büyüklüğünü anlayabilir kişi. Hayat, bizde hayat var, can yani. Hayat bizde de var tabii. Ama bizdeki hayat bizim elimizde mi? Değil muhtemelen. Değil değil mi? Daha evvel yoktuk işte. Neydi daha evvelden? Kuru toprakta öyle atom yığınlarıydık. Yani bizden önceki insanlar bize kazdılar, belediler, çapaladılar, üstümüze oturdular. Bir o zamanlar ölü topraklarda ölü atom yığınları haldeydik. Öyleydik. Allah Teala Mevlamız ne yaptı Mevlam? Bizi dilediği zaman Mevlam işte yağmur yağdı. Atom enerjiler çözümlendi. Eridi yani. Mama haline geldi. Gıda haline geldi. Ağaç kökleri emdiler bizleri. Emdiler. Biz ne olduk? Ölü topraklarda, kuru topraklarda ölü atom element haldeyken eridik, suyla birleştik. Bitkisi hayata geçtik. Yükseldik ama bakın değil mi öyle? Biz emdik ağaç kökleri, bir hayata dönüştük. Sebze olduk, meyve olduk. Neler olduk böyle? Rengarenk olduk. Öyle kaldık mı? Hayır. Yenildik. Biz yediler. Biz öncekiler. Yediler bizleri. Bu yenen gıdanın da özünden mideden tabi yeni basına çekildi, bedene çekildi. Kan olduk. Bak. Kana dönüştük. Kan da hücre. Kana dönüştük. Hücre olduk. Bütün bedene yayıldı. Yine bunun özünden birden olduk. Üreme hücresi olduk. İşte bu üreme hücreleri, tabii kadında yumurta deniyor, erkekte sperm deniyor. İkisi bunu Allah-u Teala'nın dilediği vakitte bakınız. Allah-u Teala'nın takdir ettiği vakitte, öyle başıboş rastgele değil, istedim istemedim değil. Allah-u Teala'nın dilediği vakitte bu iki ürün meclisi birleşti döl yatağında döllendik. Döllendik muhtemelen bak. Bir damla göze göre zor görünce kadar hücreyiz bak. Tek hücre olduk ikisi birleşince. Bence. Tek hücre olduk. Sonra bak, işte ana karnında Allah-u Teala bizi orada çürük haline getirdi böyle. Tabii annenin kanı geldi işte şunlar bunlar oldu, bağlantı kuruldu derken hücreler diyor. Hücreler çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı, parçalara bölünüp çoğaldı, çoğaldı. Ne yaptık? Kişiyi ana karnında dünya hayatına uyum sağlayacak duruma gelince Mevlam ne yaptı? Sebillah. Sümme sebile yessereh. Mevlam buyuruyor bakınız. Allah yolu açtı, kolaylaştırdı. Kulum gel dünyaya. Bakın bugün öyle bir çağdayız ki bugünkü çağımız o kadar aşırı hızlı bir çağ. O kadar aşırı hızlı bir çağ. Ama doğum oranı hızlandırılamıyor gene. Gene 9 ay normal bekleniyor gene bakın. 2 ayda doğumu indirsinler. Bu kadar bilim yükselmiş. Hayır, neden? Olmuyor muhtemelen bakın. Tabii çok hikmetleri var. Bir daha bak çoğu büyüse ana karnı ona elverişli değil. Ana karnı genişlemesi gerekiyor yavaş yavaş. Çünkü birden büyüsün onu kaldıramam muhtemelen ben. Sonra bak Mevlam yolu açtı, dünyaya geldik muhtemelen, geldi dünyaya böyle işte. Ama bize hayat verildi ama hayat elimizde mi? Yok muhtemelen. Ne kadar yaşayacağız dünyada biliyor muyuz? Bilemiyoruz muhtemelen, bilemiyoruz böyle işte. Hayatımızda neye bağlı şu hayatımız bakınız, neye bağlı? Evet, gerçek Allah'ın takdirine bağlı, yazılmış. Fakat bir de araya sebepler giriyor şimdi hayatımızda. Niye hayatımız bağlı? Birkaç tane kanlı organ var. Hayati organ deniyor bakın işte. Biri beyin bakın. Kalp, böbrek, ciğerler böylece. Yani çıkarsak şöyle onu tiskiniriz. Organlarımıza kelime böylece. Kanlı, birkaç da organ. Hayati organlar. Ama bizim hayatımız bunlara bağlı işte. Bunlara bağlı tamamdır. İnsan aciz bakın. Aciz insan işte böylece. Aciz insan. Bunda yetersiz. Bir dışa bağlıyız. Sürekli hava alacağız. Alışveriş yapacağız böyle. Hava alacağız, silahı alacağız böyle. Su alacağız, şunu bunu alacağız. Şimdi işte adı cemaatine bakının, bizim hayatımız elimize değil, irademize değil. Bu hayatı bir kendimiz elde etmedik, yaratıldık. Allah-u Teala bizi dilediği zaman yarattı Mevlam, dünyaya gönderdi. Buradaki yaşantımız da işte organ bağlı. Bir de İnsanın üstünde bazı varlıklar var. Örnek melekler. Meleklerin de hayatı var. Allah'ın da hayatı verdi. Ama ondan hayatı bizimki organa bağlı değil meleklerinki bakınız. Yani meleklerde organ yok meleklerde. Melekler havayı solumaya mecbur değil. Havayı solumazlar melekler. Nurdur onlar. Onlar cismi latiftir, cismi basittir. Yani tek maddedir. Bizim karışık değil ondan buna. Karışık değildir. İşte bakın meleklerin bile hayatı başka bir hayat. Başka hayat böyle şey. Ya Allah-u Teala'ya gelince tabi Allah'ın hayatı aklımız ermez muhtemelen. İşte bu şekilde böyle. Allah-u Teala'nın bir sıfatı da ilim sıfatı, alim. Allah-u Teala Mevlamız her şeyi bilir. Her şeyi Mevlam bilir. Allah Teala bize ilim vermiş. İnsanda ilim var. Bilgi yani insanda var. İnsan da bir şeyleri biliyor. Ama bizim ilmimiz nedir? Çok sınırlı, çok kısıtlı. Hatta beyindeki hücrelere bazen bağlı böyle. Hafızaya, zihine bağlı böyle. Zekaya bağlı böyle. Görmeye bağlı, deneyimlere bağlı. Şuna buna bağlı. Çok sınırlı. Her şeyi bilemiyor. İşte Allah Teala ilmi sonsuz ve sınırsız Allah'ın ilmi bakımını. Velim velam ve elham ve benişe. Allah Teala her şeyi Mevlam biliyor bak. Allah Teala her şeyi biliyor. Şu anda ne kadar insan var yeryüzünde Allah hepimizi biliyor. Hatta bir insanı ele alalım. Bir insanda ortalama 30 trilyon hücre var bakınız. Orta boylu insanda 30 trilyon hücre var bir insanda. Biz bunları sayamayız bile hücrelerimizi sayamayız bakınız. Her hücreyi tek tek yaratan bakınız böyle. Hücrelerde farklı hücreler ama böyle. Kemik başka, kan başka, beyinde başka, sinir hücreleri başka, başka başka bak, farklı hücreler böylece. Bunlar her birini yaratan, aynı hücre kalmıyor. Hücre ölüyor, yenisi geliyor, sürekli değişim oluyor. Adı cemaatimiz, vallahi akıl ermez değil mi muhtemelen? Allah'ın ilmine. Yani bir tek kişiyi ana karnına yaratmak, bir tek kişi hücrelerini tanzim etmek, denetlemek, insanın varlığını sürekli yapmak, bu bile yeter insana. Bu kadar insanlar, gelen giden, gelen giden, bu kadar hayvanatlar, bu kadar bitkiler, artık melekler Allah-u Teala bir yerler gökler. İşte Allah'ın hepsini biliyor. Semî'un basar. Allah Teala Mevlamız semî'dir, işitici. Allah işitiyor tabii şüphesiz. Allah semî işitir. Biz işitiyoruz. Tabii ne yapıyor nefsimizden kıyasen Allah bileceğiz ya şalıyor. İşitiyoruz. Ne ile iki kulak var, dış kulak bak. Öyle yaratmış ki böyle ses topu alacak böyle dış kulak, orta kulak, iç kulak, beynine kadar gidiyor bu şekilde böyle işte. Ama bu da nedir? Bu da gene bizimki sınırlı, kısıtlı gene böyle şey. Uzakta biraz duyamıyoruz değil mi? Onu duyamıyoruz böyle şey. Biraz yakın gene. İlk kişi konuştu mu karıştırıyoruz. Beş kişi konuştu mu karşı biliyor tamamen. Karşı biliyor. Düşünelim Allah'a zatırın bakmadı. Düşünelim şöyle değil mi? Bakın bu kadar insan var şu anda hayatta. Bu kadar insan var. İnsanların her biri şu anda kimi Allah direği yanıyor, kimi namazda, kimi Kur'an'da, kimi dua ediyor, kimi günah işliyor bu kadar. Allah hepsini bizi görüyor, biliyor mu? İşitiyor mu? İşitiyor muhtemelen, işitiyor böylece. Mesela dua ediyoruz değil mi? Allah'a yalvarırız böylece. İnsana bazen bir dualı hali verilir, hal denir buna böyle. Her zaman insan bir olmaz muhtemelen. Bilhassa bir kimseye dua hali verildiği anda kişi bunu kıymetini değerlendirmesi lazım o anda efendimce. Kişiye bazen bu hal verilir. Bazen yattığın yerde yatarsın yatağına, güzel bir hal gelir. İşen Allah'tan Allah'a bir yalvarma, dua etme hali gelir efendimce. Allah Teala kuluna bu hali verdi mi? Nedir bu? Kulun dua et, kabul anlamına gelir muhtemelen. Dua hali efendimce. Kişi bakınız değil mi? Gecenin karanlığında kişi yatağında yatarken, otururken işte namazda, şurada burada bir hal gelir kuluna. Aradan anda perdere kalkar böyle. imanda bir kuvvetlenme olur. Bir yakın hali denir buna. Kula öyle bir hali verilir. Kulağında ister melada. Rabbim şöyle isterim, Rabbim sen isterim der. O anda kul biliyor ki Allah beni kul görüyor diyor anda. Kul biliyor ki Allah'ın beni biliyor. Allah'ın beni görüyor. Allah Teala benim sesimi duyuyor. Allah bunu yerine getirmek kadir mutlaktır. İşte bakın adı cemaatimiz değil mi? Bu kadar uçan kuşta Allah'ın zikrediyorlar. Uçan kuşta her biri. Horozlar Allah'ın zikrediyor. Balıkların her birinin zikri var. Balıkların. Esen yelin. Her yağmur tanesinin, kar tanesinin, dağların, taşların, meleklerin bela. Tabii artık sayı sayı rakama sığmaz. Her bir zikri şükrü fikri var. Allah Teala bunların her birini işte muhtemelenler. Basar Allah Teala her şeyi tabii görüyor muhteremler. Yani bunların her biri kıyasen böyle bilinir. Biz de görüyoruz değil mi? Ne kadar görüyoruz? Şu duvar bize engel oluyor bakınız. Mesela kabristana gidiyoruz. Annem, babam mesela yatıyor altında, toprak altında. Selam veriyoruz ama göremiyoruz mutlaka böyle. Göremeyiz onlara böylece. Bir duvara engel oluyor bizlere, uzağı göremiyoruz, karanlıkta göremiyoruz, şunu bundan göremiyoruz, göremiyoruz, göremiyoruz böylece. Bu kadar sınır, kısıtlı bir görmemiz var böylece. Ama Allah Teala Mevlamız el-basir böyle. Mevlamız her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor, her şeyi duyuyor Mevlamız. İradet, dileme, irade. Allah Teala'nın bir sıfatı iradedir, dileme. Şu alemlerde Allah Teala'nın dilemediği hiçbir şey olmaz olamaz. Onun dilediği olur. Şimdi bir de kendi irademize bakalım. İrade, dileme, isteme. Bizde bu duygu var beyinde, irade. Çok şey isteriz ama yine geliyor mu? Gelmiyor ki muhtemelen. Gelmiyor değil mi ya? Gelmiyor. O kadar ki bizim irademiz o kadar zayıf, kısıtlı ki şu bedene bile etkilemiyor, bedene karışamıyoruz. Efendim böbreğimiz çalışmıyormuş. Böbrek senin değil mi be? İrade çalıştırır bedenini. Elde mi yok değil mi? Elde mi? Solunum sistemi çalışmıyor, kan dolaşımı çalışmıyor, mide bağırsak çalışmıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bizim irademizi bırakalım, dıştaki böyle gücümüzü bırakalım da irademiz şu bedene bile geçmiyor. Yani bedende bile etkimiz, yetkimiz çok ama çok sınırlı bedende bile. Karışamıyor fazla, karışamıyor böyle işe. Peki kim yönlendiriyor bedeni? İşte Allah'ın iradesi bütün alemleri kapsıyor muhteremler. Biz alemi kapsıyor efendim. Yerde, gökte, arşta, ferşte, denizde, kabir aleminde, mahşerde ne olursa olsun Allah irade neyse o olur muhteremler. Kudret, kudret. Kudret, güç yetme. Kadir-i mutlak. Bizim bir gücümüz var. İşte 50 kiloya kalırız, 70 kiloya kalırız, işte şunu yaparız, bunu yaparız. Bu kadar muhteremler efendim. Ama bakalım Mevlamız değil mi? Mevlamız dünyayı kaldırmış. Boşlukta dönüyor dünya. Şu kocaman dünya dağları, denizleriyle, okyanuslar, yani onun ağırlığını Allah'a talep ediyor. Şu koca dünya boşlukta. Mevlamız döndürüyor böyle. Yıldızlar Mevlam döndürüyor böyle işte. Birine çarpma yok. Kaç milyon seneden beri her birinin belirli yörüngesi var. Ki Mevla buyuruyor, Sebillah, küllün fî felekin yesbehun. Küllü onların her biri fî felekin feleğinde, yörüngesinde yesbehun, yüzme, dönme anlamına geliyor. Her biri kendi feleğin yörüngesinde, Allah'ın takdir ettiği yörüngede, Allah'ın çizdiği hız ile, sürat ile dönüyorlar muhteremler. Kudret değil mi? Allah'ın kudreti muhterem. Bak. Biz güneşe bakamıyoruz bile böyle. Bakamıyoruz güneşe. Gözümüz kör olur fazla bakarsak. Güneşe bakamayız bile. Güneşi yaratan, güneşi enerjiyi veren Mevlam böyle. Yıldızı yaratan Mevlam. Allah-u Teala Mevlamızın bir sıfatı da kudret. Kadir-i mutlak muhtemelen. İşte Mevla kıyamette koparacak muhtemelen. Kıyamette koparacak Mevla böylece. Efendim nasıl olacak? Dağlar paramparça nasıl olacak? Bu dağlar paramparça olacak. O Mevla irade ettiği anda, dilediği anda o kudret bunu yapacak muhtemelen. Yapacak böyle. Zaten artık bilim de bunu kabulleniyor muhtemelen. Eski insanlar, peygamberlere gelen en çok direniş buradan gelirdi peygamber, eski insanlardan. İşte mete hazel vaadü. Ne zaman o vaat? Eğer sadıksanız ya böylece, eski insanlar kıyamete kabullenemiyorlardı. Nasıl kıyamet kopar? Nasıl tozlu mu olur bu dağlar, denizler diye. Ama artık bugün kıyamet yaklaştığı için, adı cemaatimiz, artık bunu insanlar da kabul ediyor. Zaten bilim bunu çoktan kabullendi artık muhtemelen. Kabullendi. Ne var ki? Haşa Allah'tan bilmiyorlar da insanlar da gene bir sebep arıyorlar. İman yoksun olanlar böyle şey. Bugün bilim kabul etmedi. Nedir ki dünya yaşadığımız dünya nedir değil mi? Yer kabuğundayız bakın. Yer kabuğundayız. Onun için yaşıyor. Yer kabuğunda yaşıyor. Böyle. Ne onun altında? Isı var, sıcaklık var. Erimiş madenler var. 7 tabaka dünyada, merkezine kadar böyle. Yer kabuğu altında muazzam ısı, muazzam ısı. Erimiş madenler, radyasyon saçıyor böyle, genişlemek istiyor böyle. Ama Rabbim dağlar yaratmıyor, baskı yapıyor böyle işte. Allah-u Teala Mevlam izin verdiği anda, işte yer kabuğunun altındaki ısı aşırı beni çıkınca, bir anda bir patlama olacak, yer kabuğu parmağı olacak işte muhtemelen. İşte bilim bunu kabul ediyor bugün böyle işte. Kelam tekvin, Allah-u Teala'nın bir sıfatı kelamı, Allah-u Teala'nın kelamı kadim vardır. Tekvin, yaratmak. Tabi bazı cemaatimiz, imanla ilgili konular, özellikle Allah iman konusu gerçekten o kadar tatlı ki, feyzi ki, yani kul Allah-u Teala'nın sıfatını düşündükçe, kul Mevla'nın azametini kudretini düşündükçe, kul elhamdülillah, kulluğunu biliyor. Kul aczini biliyor. Kul zaafını biliyor. Ne diyor kul? Allah-u Ekber diye secdeye kapanıyor kul muhteremler. Kapanıyor böylece. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Mekke gibi bir yerde, yani şirkin, küfrün kol gezdiği yer, o zamanki Mekke mükerreme, cehalet dönemi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri insanı davet edince tabi peygamberden kaynaklanan nur nübüvvet ile bir anda karşıgın gönlü etkileniyor. Etkileniyor. Bir anda o karşıgın da gönlü nurlanınca imanın hakikati, gerçeği o kalbe nakş olurdu bir anda. Bir anda ki o kişi ki şirkte, küfürde, fuhuşta, alkolik her bataklığa batmışken kul bir anda kendine bir noktada buluyor ki Allah diye canına veriyor bak muhtemelen böyle şey. Veriyor diyor böyle şey. Yani iman öyle tatlı bir mesele aziz cemaatim. İman böyle. Öyle tatlı mesele. İman ne kadar kuvvetlense ibadet o kadar kolaylaşır, o kadar tatlaşır, feyizlenir. Hatta kula İbadetler az gelmeye başlar bile iman kuvvetlenince. Yani 5 vakit namaz çok az gelir, doyamaz. Doyamaz kılmına böylece. Evvabin kılar, kuşu kılar, şunu kılar, bunu kılar, abdest namazını kılar, kılar böylece. Kul Allah'a da yanar, yanar muhteremler. Bir gün Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'ya giderken bir kişiyle karşılaşıyor. O kişi diyor ki ya Nebiyallah, ya Musa, ey Allah'ın peygamberi, ne olur Allah-u Teala dua et de Allah bana biraz aşkını versin ya Musa diye. O aşkı tadayım ben de. Allah aşkını tadayım biraz. Yanayım biraz böyle diyor. Hazreti Musa sen bakıyor, sen onu kaldıramazsın diye. Aşkı sen kaldıramazsın diyor. Allah onun dilediğini verir diyor. Sen onu kaldıramazsın diyor. Çok yalvarıyor. Ne olur ya Musa, az bir zerre olsun, bana Rabbim aşkını versin biraz diye. Allah'a da bir yanayım biraz böyle diye. Musa'dan peki dua ediyor ona. Birdenbire aşk geliyor, yanıyor. Duruyor, duramıyor. Allah, Allah diye yanıyor böyle. Atıyor kendini şeylere. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'dan dönüşünde ona oraya bakıyor. O günden beri ne bir şey yemiş, ne bir şey içmiş, ne aklına bir şey gelmiyor böyle. Böyle Allah diye yanıyor. Musa'nın dua ediyor, ya Rabbi bunu al başkanım biraz ya Rabbi diyor. Bu kişi helak olacak diyor. Helak olacak diyor. Adı cemaatim işte böyle Allah aşkı öyle bir şey ki Allah aşkı. Aşk denen bir şey vardır. Bu insanlara, meleklere has özel bir duygu, aşk meselesi. Abi bunu hayvanla çiftleşir. Ama hayvanla aşk olmaz hayvanlar vardır. Aşk insanda olur. İşte aşkın da ikiye ayrılır. Aşkı hakiki, aşkı mecazi deniyor. Mecazi, hayali aşk, kişinin bir mahluka aşık olması. O da fani bir varlık. O atom element yığınlarıydı. Sebze oldu, meyve oldu, insan şekline dönüştü. Ama ölecek, çürüyüp gidecek o da bu şekilde böylece. Buna aşk-ı mecazi deniyor. İnsanın insana aşık olması, karşıtına aşık olması. Bir de aşk-ı hakiki, gerçek aşk. Nedir bu? Allah aşkı muhteremdir. Allah aşkı ile şahane. Kulun gönlüne bu Allah aşkının celle şanlığı Mevlam bir zerre verdi mi, kul artık Allah'a da yanar muhteremler böyle. Uykusu da gider, gaflet perdelerini parçalar, çevreyi mevriyi bir şey göremez. Candan baştan da geçer, o hale gelir. Tabi onun bir zerresinin zerresi de gelse kula, ne mutlu azı cemaatimiz. O kul öyle bir namaz ki Allah huzurunda yana yana kılar böylece. Öyle konu okur ki Allah de yana yana Kur'an-ı Kerim okur. Öyle Allah Teala zikreder ki Allah de yana Allah zikreder azı cemaatimiz böylece. Mevlam nasip etsin cümlemize inşallah azı cemaatimiz. Yani gerçekten dünyaya gelip yaşayıp da böyle aşksız, tatsız, yani saman çöpü gibi gitme ahirete gerçekten yazık olur insana. Yazık olur insana. Hele insan o kabre konduğu zaman, aşıklar var ya, aşıklar kabre konduğu zaman. İşte aşık o zaman meydana çıkıyor kabrinde. İki melek geliyorlar. Ya filan o filan, men rabbike, Rabbin kim deyince o aşk o anda tam böyle galene geliyor. Cezbeye geliyor aşk anda. Öyle bir Allah diye bağırık anda kabrinde melekler kısıyorlar muhtemelen var böyle. Bütün kabir ehli onlara bakıyorlar böyle işte. İşte Rabbim nasip etsin inşallah Teala bir zerrede olsa aşk ile aşk inşallah. İkincisi Allah'ın iman ikinci bölümü meleklere iman. Burada gelen konu şimdi. Meleklere iman. Melek diye bir varlık var aziz cemaatimiz. Melek diye bir varlık var. Ama onları biz gözümüze göremeyiz. Neden? Bu göz onları görece şekilde yaratılmadığı için. Melekler nurani varlıklar. Ama onlar rengi yok melektir. Rengi yok onlarda. Koku yok böyle şey. Nasıl hava var camide göremiyoruz ama. Havanda kokusu rengi yok. Tadı yok hatta havanın böyle. Eğer havanın tadı olsun solunurken tadını duyardık. Tanrı alamıyoruz havanı böyle. Göremiyoruz havayı da. Melekler var. Bu meleklerin de tabii grup grup bunlarda içine büyük melekler var. Melaike mukarrebin deniyor bunlara. Mukarreb melekler. Allah'ın en yakın melekler bunlar. Biri Cebrail aleyhisselam işte. Meleklerin de peygamber o. İsa aleyhisselam, Azza aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam gibi. Sonra arşı taşıyan melekler var. Arşı ale hamil olan melekler var. Arşın çevresinde tavaf eden melekler var. Hafin abdül harşi. Arşavran nasıl Müslümanlar dünyada Kabe'ye tavaf ediyorsak, bir de arşı alayı tavaf eden melekler var. Arşı tavaf ediyorlar, melekler. O meleklerin büyüklüğü Allah-u Teala bilmektedir. Sidre-i Müntah melekleri var, gök melekleri var, var var bu şekilde böylece. Bir de hepimizin yanında iki tane katip melek var. Mevla buyuruyor. Kiramen katibine ya'lemûne mâ tef'alûn. İki tane kiramen katip. Kira Allah kadar mükerrem, kerametli. Katip yazıcı melekler var. İki melek. Bu iki melek hiçbir ayrılmıyor bundan işte. Hiçbir ayrılmıyor melek bunlar böyle. Nereye gidersek bunlar bize beraber bunlar böyle. Bunlar bize beraber de iki melek var. Allah-u Teala'nın adı cemaatimiz Nusret melekleri var Mevlamız'ın. Nusret. Yani yardımcı melekleri var. Kim yardım ediyor bunlar? İslam askerine yardım eden Allah'ın beden Nusret melekleri var. Ama Allah-u Teala izin verirse onlar yardıma geliyorlar. Ordular geliyor. Bedir'de geldi. Hendek savaşlarına geldi böylece. Çok savaşta geldi bunlar. Uhud'da gelmedi. Mevlam göndermedi orada çünkü orada. Allah-u Teala'nın böyle melekleri var. Bu meleklerin de görevleri İslam ordularına yardım etmek. Ne zaman? Ne zaman ki o halk, o toplum Allah'ın yardımına layık duruma gelirse azı cemaatimiz. Efendim işte biz Müslümanız. Evet elhamdülillah isim Müslümanız azı cemaatimiz. Bu da tabii elhamdülillah güzel ama İslam acaba neresindeyiz? Neresi muhteremdir? Allah ne buyuruyor? Kur'an ne buyuruyor? Nasıl yaşıyoruz acaba? Başı boşluluk var. Tamamen hadudu aşma böyle. İslam sınırı aşılmış. Böyle. Haram, helal anlaşılmadan gidiyor. Tabi Allah'ın yardımı da gelmiyor muhteremdir. Gelmiyor böylece. Bunun için çok dua etmemiz gerekiyor. Ayrıca bir de İslam'ı da yaşamamız da gerekiyor azı cemaatimiz. Yani biz Müslümanlar, bütün tabii Kürarz'daki Müslümanlar, eğer bizler Allah'ın dinine sıkı sıkı sarılsak, birbirimizi Allah için sevsek, İslam'ı tam yaşasak, haramdan sakınsak, bize bu yeter muhtemelen. Yeter böylece. Allah-u Teala kulunu görüyor, biliyor muhtemelen. Biliyor Allah-u Teala Mevlam. Ve kütübihi Allah-u Teala'nın kitaplarına iman. Burada kütüp, kitabın çoğulu geliyor. Allah-u Teala'nın kitaplarına iman bakınız. Bakınız, İslam'daki şu güzele bakın, aziz cemaatimiz bakın. Yani Kur'an Allah'ın ölür değil, hayır yok. Eğer bir insan İncil'in, Tevrat'ın gerçeğine inanmasa o kişi mümin sayılmıyor bak, dinden çıkıyor. Bakınız, İslam'a bakın değil mi? İslam tağı yok, İslam tağısı böyle şey. Ve kütübiye geliyor, Allah'ın bütün kitaplara iman gerekiyor. Gerek suf olsun, gerek büyük kitap olsun böyle şey. Yalnız ne farkı var şu anda? Birincisi, önce kitapların hükmü mensuh oldu, hükmü yürüten kaldırıldı yani böyle şey. Nasıl ki bir kanun değil mi? Kanun çıkarılmış ama kanun yürüten kaldırılmış. Tamam o kanun gene kanunmuş zamanında, kanunmuş. Ama yürüten kaldırılmış, uygulanamaz böyle şey. İşte önce kitapların hükmü yürüten kaldırıldı. Başka peygamber kitap gelince önce yürüten kaldırılıyor. İkincisi azı cemaatimiz, onların bir de aslı da kayboldu muhtemelen. Kayboldu muhtemelen. Yani bunu onlar da biliyorlar. İnat taassuptan böyle. Hatta hele Hristiyanlar var, Hristiyanlar. Yani gerçekten zavallı insanlar muhteremler. Yani Hristiyan dünya zaten bitti artık. Yani bitti böylece. Mesela bir şey ona yalvarıyor, bizi alın derekten. Emin olun, ben tabii göremem belki ama muhteremiz görürsün inşallah. Yani çok geçmez bakın böyle. Belki 15-20 sene onda bizi yalvaracaklar. Aman bize gelin diye böylece. Bitti Avrupa muhteremler. Gençliği yok, çoluğu çocuğu yok böylece. Yaşları kaldı, sakatlar kaldı böyle. Hepsi uyuşturucu kullanıyor. Ahlaksızlık, cin saplık almış Avrupa'ya böylece. Avrupa bitti, battı Avrupa artık, bitti. Ne yapıyor zavallılar? O kadar zavallı ki muhtemelen Kalkıyorlar başka ülkeleri Hristiyanlaştırmaya bak. Hristiyanlaştırmaya kalkıyorlar. Şimdi adı cemaatimiz. Bakın işte Kur'an-ı Kerim diyor. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim. Fatiha-i Şerif'in sonunda amin demek sünnettir. Gayril mağdubu aleyhim veliddalin amin demek sünnet bakınız. Buradaki amin kelimesi Allah kelamı değil ama Kur'an değil. Peygamber sözüdür. Bakınız amin kelimesi Fatiha diye okuluyor Kur'an'da. Bakın muhteremler. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa Kur'an-ı Kerim'de sırf Allah kelamı Celle Şanühü. Peygamberimizin sözü emri olduğu halde amin kelimesi o yok Fatiha'da yok, Kur'an'da yok. Yok bu şekilde. Bugünkü İncil'e baktığımızda muhteremler, vallahi yazacağım halkım, ben araştırırım, bakın muhteremler. İşte. Yani Allah kendi bir kelime bulamazsınız. Ne var? Efendim Petrus'un mektupları, Yuhanna'nın mektupları, Pavlus'un mektupları, Atina'nın mektupları, işte buna mektup. Hani Allah kelamı muhteremler. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sonra güya havariler bunlar. Bunlar gibi mektup yazmışlar. Onun da orijinali yok ama aslı yok böylece. Efsaneleşmiş. İncil bunların mektupları diye bir takım uydurmalar. Halbuki bakınız Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri peygamber hayattayken Peygamberimiz de mektup yazdı bazı ülkelerin devlet başkanlarına böylece. Peygamberimizin mektubu Kur'an'da yok ki. Hazreti Bekir'in mektubu olur mu Kur'an-ı Kerim'de? Sahmet olur mu? Kur'an-ı Kerim'de bakınız. Mesela şöyle bir şey olsa Hazreti Ömer'in mektupları, Hazreti Osman'ın mektupları, Hazreti Ömer'in mektupları var. Bu Kur'an olur mu? Bu olmaz ki bu. Bugünkü İncil'de bu var işte. Yuhanna'nın mektupları, 1, 2, 3, 4 mektupları, Pavlus'un, Meta'nın mektupları, Petrus'un mektupları. Hani İncil, hani Allah kelamı bunda? Hazreti İsa'nın efendim öldürüldüğünü şimdi ben gözümle gördüm diyor Petrus İncil'de böylece. Peygamber ölüm yok ki Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an peygambere gelir derler. Yani zavallı Hristiyan dünyası muhteremler ellerindeki sırf efsane, hikaye, uydurma, yalan hatta bugünkü İncil'de böyle seçile seçile binlerce İncil yazılmış, mektuplar yazılmış ne yapmışlar papazlar kurulu kafalarına göre bu daha doğrudur, bu bana göre doğru demişler, böyle seçe seçe, kırpa kırpa bir şey yapmışlar bu şekilde böyle işte. Zavallılar ne yapıyorlar? İslam ülkelerinde içine efendim para koyup Hristiyanlaşma hareketine çalışıyorlar. Ve Rüsülü ve peygamberlere iman. Rüsül de Resul'ün çoğulu. Peygamberlerin her birine iman İslam'da şart. Bak muhteremler. İslam bakın efendim. Bir insan Hazreti İsa'yı tanımasa peygamber olarak imandan çıkar. Kafir olur. Kur'an ismi geçen Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamber var. Bunun üçü de peygamber mi veli mi belli değil. Üzeyr Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam, Zülkar Aleyhisselam Hazretleri. Üçü peygamberden belli değil. 25'te kesin peygamber. Yalnız tabi peygamber sayısı bu kadar değil muhteremler. Hadiste geliyor 124 bin veya daha fazla peygamber. Bununla beraber Allah Teala peygamber buyuruyor. Habib Muhammed'im sana bildirmedim daha kısa peygamberler var Mevlam buyuruyor. Kardeşim. Bunun için peygamberlerin sayısı tam bilmiyor adı cemaatimiz. Yalnız her topluma mutlaka peygamber geldi muhteremler. Amerika'da geldi muhteremler. Yani Amerika sonradan keşfedildi ama orada insanlar vardı cemaatimiz. Hatta orada çok göktaşlı Amerika'da var. Hala var böyle bakın. Yani 100 tonu ağırlığında göktaşlı her Amerika'da var. Demek helak oldu bakınız. Taş yağdı üzerine. Helak oldu. Battı bunlar demek muhteremler. Bunun için adı cemaatimiz her tonun peygamber geldi. Şimdi ne var? Sıra şimdi son peygamberin peygamberliği. Bütün insanı kapsıyor. Son peygamber şimdi. Hatem-ül Enbiya. Eğer insanlık son peygambere inanır, onun emrine sarılırsa, insanlığı son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e sarılırsa, dünya daha güzelleşir muhtemelen. Dünya güzelleşir böylece. Ama peygamber düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı içte dışta açık örtülü şekilde devam ederse Allah korusun bu da kıyamete bir daveti çekmek alacağım maddemiz. Çünkü son peygamberin peygamberliği yaşanmazsa, son kitap uygulanmazsa tabi sonu kıyamet kapacak alacağım maddemiz. Bu olacak bu. Olacak bu. Arkadan Mevlam buyuruyor La nüfer min rüsülü. Bak Mevlam nasıl bakmıyor. La nüferriku ben ehadim min rüsülü. Bizle peygamber arasında ayrılım yapmayız, tefrika yapmayız. Yani şu peygamber, peygamber demeyiz. Her bir peygamberdir ama makamları farklı. Çünkü Mevlam tek rüsülü ayet Mevlam buyuruyor. Bazı daha üstün peygamberler. Ama herhalde İslamiyet'ten biz ne yaparız? Peygamber her bir inanırız peygamber derdi. Ve kalu ve Müslümanlar dediler ki, derler ki Müslümanlar semi'na ve eta'na. İşte İslam'ın güzelliği burada. Bak. Semi'na ve eta'na. Semi'na ya Rabbi emrini işitti, dinledik ya Rabbi, emirlerini ya Rabbi. Yeterli mi? Hayır. Ve etana. İtaat ettik, edeceğiz yani. Burada ettik sigası geliyor ki yani kesin olarak itaat edeceğiz. İşte önce bu Amin Resulü ilk ayet-i kerimesinde imanı konuları geliyor. Dört iman ilkesi geliyor. Arkadan Mevlam böyle buyuruyor. Ve kalu semi'na ve etana. Ya Rabbi emrini dinliyoruz. İşittik, duyduk, öğrendik ya Rabbi. Ve ta'na itaat edeceğiz, uygulayacağız yani. Gufraneke Rabbena. Gufraneke Rabbena. Gufran mastar burada. Fiil-i mazuf ve muhtemel olmuş oluyor. İyi fiil gufranek anlamına geliyor. Bizi affetmek ile affet anlamına. Bir de fiil-i mahzuf, natlübe mahzuf ile geliyor. Ya Rabbi senin affını, gufranı isteriz, talep ederiz ya Rabbi. Yani ne kadar kulun imanı kuvvetlense de, ne kadar kul Allah'ın emrini öğrenirse, bilse, duysa, ilim sahibi olsa da, kul ne kadar bunları uygulamaya geçse, yaşasa da, kul ne yapacak? Kul bunlara yine güvenmeyecek muhteremler. Allah'ın büyüklüğü karşısında, Allah-u Teala nimete karşısında yaptıklarımız çok ama çok az kalıyor, yine kalıyor. Bu için ne yapıyoruz? Gufraneke Rabbena. Ya Rabbi senin affını diliyoruz. Biz sen bizi mağfiret eyle ya Rabbi. Sen bizi bağışla ya Rabbi. En önemli mesele af olabilmek. Günahtan kurtulmak, günahtan kurtulmak. İşimizde, kalbimizde, gönlümüzde günahlar varken, çünkü her günah kalpte bir nokta yapıyor. Bel ran ala kulubihim, ayet-i kemelan buyuruyor. Rane reyn, kara nokta. Bir kimse bir günah işleyince, o günahın büyüklüğüyle orantılı kişinin gönlünde bir renk deniyor, kararma oluyor bir nokta şeklinde, kararma oluyor gönülde böylece. Eğer kul arkadan hemen tevbe istiğfar ederse, ya da kul amel-i salih işlerse, güzel bir ibadet yaparsa, o siliniyor. Genel kalp temizleniyor muhtemelen. Eğer bir kişinin kalbi, burada bu aslında gönül deniyor buna, kalpte işleri manevi kalp anlamına geliyor. Bir insanın gönlü günahtan arınmış olursa, o gönül pır pır nur olur, nur. O gönülde darlık olmaz, sıkıntı olmaz, bunalım olmaz, acelecilik olmaz. O gönüle kesinlikle günah isteği gelmez gönle. Gönül yan Mevla'ya yönelir. Sıkılmaz. 10 saat namazı dursun, sıkılmaz gönül. Gönül daralamaz. Hangi gönül? Arınan gönül. Ama bir insan bir günah işledi. Mesela günümüzde insan bir arama baktı. Baktı. Hemen o anda baktığı ölçüde duygularıyla orantılı şekilde bir rehin, karanlıkta oluyor muhtemelen. Tevbe etmedi. Onun dışında işte yalan söylendi, şu oldu, bu oldu, günahla işlendi. Tabii her biri böyle karanlık not ederken Allah korusun kalp tamamen kararabiliyor. İşte buna kalbin mühürlenmesi bu anlama geliyor Allah korusun muhteremler. Eğer bir kalp, bir kalp, bir gönül tamamen günahlarla dolarsa orada artık hiç nur kalmadığı için şu bardak su mesela dolu. Bunun içinden bir nohut atalım, nohutun hacmi kadar su çıkması dışarı geri geliyor böyle. Kalp de gönül de bu şekilde. Gönüller ne kadar günaha giriyorsa o kadar gönül nuru gidiyor. Allah korusun günahlara gönül doldu mu kalp tamamen kararıyor. O kalp işte duyarsız oluyor ibadete karşı. Allah tanınmaz, peygamber tanınmaz, ibadetten zevk, feyiz olmaz. Öyle binde bir camiye gelse bile geç gelir, kapı arkasından durur, içeri sıkılır, patlar. Artık görürsün bazı kişileri böyle, teravih namazına bazen böylece. Yani zavallı, of ya artık böyle. Yani zor iki böylece, selam hemen dışarı kaçacak böylece. Allah korusun, hastalık mı böyle. Kalbi kararmış bu, Allah korusun bu. İşte bunun için çok tövbe etmeye gerekiyor azı cemaatimiz. Tabi bu arada günahtan çok kaçınmak gerekiyor. Bir insanın gönlü temizlenirse o kişiyi yer çekimi de fazla etkilemiyor artık muhtemelen. Etkilemiyor, yer çekimi de böylece. Bunun için Evliyullah'ta üçleme diye bir şey olmaz böyle. Ondan sözün yoktur Evliyullah'ta. Yani Abdullah Hacı namaz kılacak, üçleniyorum, tembellik, ağırlık var. Evliyanın sözünde bu olmaz. Hafiflemiş onlar için efendim, hafiflemiş. Onlar yer çekemez fazla böylece. Bunun için birçok evliler denizden yürü gider. Batma muhtemelen. Hatta havada uçabilir böyle. Bakamına göre kurtulmuştur. İşte böyle bir kişi azı cemaatimiz yarının Sırat Köprüsü'ne binince orada geçmek üzere altta bir cehennem. O zaman cehennem onlara yalvaracak. Bak, yalvaracak. Ya mümin ne olur Allah aşkına çabuk geç, çabuk. Çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürüyor. Benim doğal dengemi bozuyor yoklamlar. Ya azim baktım. Demek ki bir gerçek mümin, günah olmayan gün temizlenen mümin, Sırat Köprüsü'nden korkmuyor ki böyle. Yani cehenneme girse de yakamıyor cehennem onu. Ya yakamıyor muhtemelen bir şey böyle işte. Hafifliyor böyle işte. Gönül nurlanıyor, şeffaflaşıyor. O gönle böyle çok sırlar gelmeye başlıyor. Bir gayb alemden sırlar gelmeye başlıyor. O gönül huzuru buluyor bu şekilde. Bunun için burada dua ediyor sonra bakınız. Gufraneke Rabbena. Bunu iyi belleyelim hatta. Ya Rabbi senin affını istiyoruz ya Rabbi. Bize bağış affet ya Rabbi. Şu gönlümüzü temizle ya Rabbi. Günah işlemeyelim ya Rabbi. Ve son kelimemiz. Ve ileyken masir. Dönüşümüz sana ya Rabbi. Dönüşümüz sana ya Rabbi. Kul ne kadar Allah'ı tanımasa haşa ateist olsun, şub olsun, ne kadar sapık olsa olsun, alsın tutsun ama herkesin dönüşü yine o güzel Mevla'ya muhteremdir. Değil mi böyle? Mevla'ya falan şey. Hazreti İmam Malik vardır. Bin Dinar Hazretleri. Yani mesleği tabi değil, başka tebi tabiinden. Bu zat ölüm hastası ağır durumunda buna dosya geliyorlar da soruyorlar. Ya Mali bin Dinar Hazretleri bir son bir tavsiyen bize var mı? Vasiyetin var mı? Yerine getirelim. Ne istersin? Bakın muhtemelen büyük evlullah kendisi aslında. Önce bir ağlıyor böyle. Gözden yaş doluyor ağlıyor da. Eğer bidat olmasından korkmasaydım beni kefenleyince elim ayağımız zincire vurun da atın beni mezara diyecektim diyor. Al ya Rabbi senin pis kulun. Atın diyecektim. İşim bu geldi. Ama korkarım bir bidatı başlatmayayım diye korkarım bakmadım böyle. Hazır cemaatimiz. Yani kul ne kadar kaçarsa kaçsın. İnkar etsin. dünyanın süper gücünün başı olsun, başkanı olsun, ne olsa olsun, Allah'ın koyduğu kanun var. Her canlı ölecek, ölümün tadacak böyle. Vakti gelince tadacak. Kişi ne yapıyor bakınız değil mi? Kabirde teslim ediliyor. Bismillah ve ala milleti Resulillah. Teslim ediyor böyle kabre. Ya Rabbi al kulunu. Al kulunu Ya Rabbi. Yüzleri örtülüyor. Herkes dönüyorlar. Kul Mevla ile kalıyor. Eğer kulun Mevlası ile arası iyiyse ne mutlu ona muhteremler. Ya ne mutlu ona böyle. Yok efendim dünyada çevresi varmış, makama yetkisi varmış, şunlar bunlar boş, hayal, rüya. Bitti onlar. Geçmiyor onlar orada böyle. Geçmiyor onlar burada. İşte Mevlam bu ayetken böyle Mevlam bağlıyor. Ve ileyken masir, dönüşümüz Ya Rabbi sana döneceğiz Ya Rabbi. Döneceğiz. Onun için ne oldu Ya Rabbi bizi günahımızı affeyle, bağışla, sana günahsız dönelim bakın. Günah dönelim. Lillahi'l-Fatiha.